Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Strzały podczas policyjnej akcji w Poznaniu padły podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzież samochodów. Trwają oficjalne uroczystości rocznicowe Radomskiego Czerwca 76. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Włoski rząd ratuje dwa upadające banki przy pomocy pieniędzy z publicznej kasy. Strzały w Poznaniu. Po broń sięgnęli policjanci podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kradzież samochodów. Wszystko działo się na osiedlu Sobieskiego przed godziną 14. Funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze, informuje Maciej Święcichowski z Policji w Poznaniu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową przy wsparciu grupy realizacyjnej też z Komendy Miejskiej zatrzymywali mężczyznę podejrzewanego o kradzieży samochodu. Ten mężczyzna w pewnym momencie zaczął uciekać, wtedy policjanci oddali strzały ostrzegawcze, ten mężczyzna nie reagował, dalej uciekał. Dobiegł do skraju Starego Fortu, zaczął się szarpać z policjantem, zepchnął go z takiej skarpy, obaj spadli 4 metry w dół, ale chwilę później na ogródkach działkowych pozostali policjanci, którzy brali udział w tym pościgu, zatrzymali tego mężczyznę. Policjant i zatrzymany mężczyzna, który się z nim szamotał, trafili do szpitala na badania. Polacy pamiętają o protestach robotników z czerwca 76 roku. W Radomiu rozpoczęły się główne uroczystości rocznicowe. W tej chwili trwa msza w intencji tych, którzy 41 lat temu sprzeciwili się komunistycznej władzy. Na miejscu w Radomiu jest Witold Banach. W uroczystości bierze udział kilkaset osób. Są przedstawiciele parlamentu, mieszkańcy Radomia. Wszystkich powitał prezydent miasta Radosław Witkowski. Jesteśmy tutaj, by ponad wszelkimi podziałami przypomnieć o bohaterstwie tych, którzy 25 czerwca 1976 roku odważyli się powiedzieć nie komunistycznej władzy, ale też cenie, jaką przyszło im za to zapłacić. W uroczystości licznie biorą też udział uczestnicy tragicznych wydarzeń Radomskiego Czerwca, między innymi Stanisław Hernik, który podkreśla, że udział w tej uroczystości to swoisty hołd dla tych, którzy 41 lat temu powiedzieli nie komunistom. To jest święto dla nas wszystkich Polaków, bo żeśmy walczyli o to, żeby wszyscy Polacy mieli godne życie. To jest rodzaj hołdu za tych, co po prostu ucierpieli, za nas wszystkich, co brali udział i cierpieli. Komunistyczne władze niezwykle brutalnie stłumiły radomski protest. Oddziały milicji i ZOMO dotkliwie pobiły kilkaset osób. Około 900 osób straciło po tamtych zajściach pracę. Setki były szykanowane. Z Radomia Witold Banach. Dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że wcześniej uroczystości rocznicowe odbyły się także w warszawskim Ursusie. Włoski rząd ratuje dwa upadające banki. Po pieniądze sięga do publicznej kasy. Decyzja wzbudza kontrowersje, bo ma to kosztować włoskich podatników 10 miliardów euro. Rząd mimo niedzieli wydał w tej sprawie dekret, by jutro ponad 900 filii obu banków, Veneto Banka i Banka Popolare di Vicenza, było otwartych. Jak się szacuje, oba banki, nierozważnie inwestując i udzielając ryzykownych kredytów, straciły 30 miliardów euro. Media sugerują, że nie były to transakcje uczciwe. Dziennik Libero pisze o sitwie bankierów, polityków i biznesmenów, która okradła klientów i akcjonariuszy obu banków. Ma je teraz przejąć za symboliczną sumę drugi bank Italii, Intesa San Paolo. Krytycy podnoszą, że praktycznie doszło do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat. Statystycznego podatnika ma to kosztować blisko 250 euro. Istnieje obawa, że Komisja Europejska nie wyrazi zgody na tę operację, uznając ją za niedozwoloną pomoc państwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nosi tytuł Gwiezdne marzenia. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana odbyła się premiera książki, która trafi do najmłodszych podopiecznych szpitali i hospicjów, a także do wychowanków domów dziecka. To ilustrowana książka wydawnictwa Sofijka. Zbiórka pieniędzy na książkę trwała miesiąc. Udało się zebrać prawie 23 tysiące złotych. Spisali się nie tylko darczyńcy, ale także autorzy bajek, mówi Monika Jędrzejewska-Wirgilas. Nie spodziewałam się, że to będzie akcja na taką skalę, bo dostaliśmy propozycję od ponad 160 autorów. To było ponad 400 bajek, wierszy, baśni, wszelkiego rodzaju opowiadań. Nie byłam w stanie nawet tego zliczyć. Książkę będzie można kupić od września na stronie internetowej sofijka.pl. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy przelotny deszcz na zachodzie, północy i w centrum. Jutro trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Miejscami niewielkie przelotne opady deszczu w południowej części kraju zagrzmi. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz.

znałem faceta, co tak dużo pił, aż wypił mózg i błąkał się jak golem. Znałem dziewczynę, co wierzyła w plus. Wiara jak wiara, smutny jest koniec. Znałem bankowca, co poszedł w politykę i się utopił, choć bywa w telewizji. Znałem też siebie, lecz nikt siebie nie zna. Nawet gdy miewa mocne alibi. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem bogatszy o myślach bez przecinków, głupszych niż prawo, które omijali. Znałem strażaka o tak dobrym sercu, że od dobrego serca cały się spalił. Znałem barmanów, kelnerów i ludzi banknoty, groteskowych jak siobłowcy. Znałem też siebie, lecz nikt siebie nie zna. Nawet gdy kocha już tylko wiosny. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem dziewczynę zimną jak zmrożony lager i jak lager gorzką. Słodko smakowała w dni słoneczne, w dni złe czułość wysyłała pocztą. Znałem jej myśli niewesołe i od tych myśli często miałem kaca. Znałem też siebie, lecz nikt siebie nie zna. Nie dziwię się, że mi nie wybacza. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Znałem faceta. Bardzo. Emiliano Jones na instrumentach basowych, na gitarze basowej, na klawiszach basowych. Zagramy teraz piosenkę też z płyty Ladinola. Cały czas jesteśmy na tej płycie. Ta płyta wyszła całkiem niedawno, nie wiem, 2 miesiące temu. Utwór będzie się nazywał Blask i chcieliśmy go zadedykować Piotrkowi Bronce, który zazwyczaj jest z nami na koncertach, jeździ z nami jako tour manager, a dzisiaj nie może być, więc wielkie ściski dla niego i dla jego małżonki. Kazan, czyli Rafał Kazanowski na gitarze elektrycznej tym razem. To znowu zabrzmi trochę głupio, bo mam tutaj publiczność na sali, która to bardzo dobrze widzi, a publiczność przy radioodbiornikach niekoniecznie wszystko to dobrze widzi. Na scenie jest wokalista nikczemnego wzrostu, mniej więcej 1,73 m, w czarnej koszuli i w czapce, ale obok niego jest naprawdę imponujący mężczyzna. Wysoki, z wąsami, dobrze zbudowany, młody, przystojny, jeszcze niemal wolny. I on jest autorem refrenu w piosence, którą za chwilę dla Państwa zagramy. Wszelkich możliwych morzach, jak żaglowiec w butelce, a może i lis. Kochany, przechodziłem przez ściany i czasem mnie łapali i dużo gadali w tych śmiesznych ubraniach i wyrzucali klucz. W 70. wylewałem ja w rzepiak, któryś poniedziałek, blady jak kość. Nie da się jednak wylać całego jarzębiaku. Jarzębiaku na świecie jest więcej niż dość. W 80. wylewałem żytnią, łykał ją łapczywie narzeczonej z led. Pamiętam, miała kolczyki z jabloneksu i czarne oczy, jak zakrzepła krew. Sztywno mnie ławy, żeby ci opowiedzieć, jak wychodziłem na ludzi prostą. Ile zakrytu, Boże, wieczna jedna prosta, nie wiesz, czy żyjesz prądem i żyjesz pod prąd. I ulewało nam się, kipiała w nas odwaga i było z nami dobrze chyba na odległość. I tego wystarczyło na tysiąc opowiadań. W 90. wylewałem bolsa, bo zdawało mi się, że leję go już w grób. Ale nie da się wylać całego bolsa, chyba że teraz gada do ciebie tu. 10 lat temu się mi zdawało, że wylałem wszystko i będę jak drut. Prosty i czysty, skropiony perfumą, lecz wszystko rdzewieje, nawet taki cud. Ja mój kolego, pochodzę z Toledo, a gdzie to Toledo? Już nie pamiętam, może to Targówek, a może i Hel. Kochany, ja byłem kochany, choć jestem piratem, co byli papugę z drewnianą nogą, a zresztą lej, la, la, lej, lej, kochany. Sztywno mnie łapy, żeby ci opowiedzieć, jak wychodziłem na ludzi prostą. Ile zakrytu, Boże, wieczna jedna prosta, nie wiesz, gdy żyjesz prądem i żyjesz pod prąd. I ulewało nam się, kipiała w nas odwaga i było z nami dobrze chyba na odległość. I tego wystarczyło na tysiąc opowiadań. Nie zasługiwałem, ale się sypało, jakby kto na mnie postawił. Ja stawiałem zawsze na fuksy, dlatego forsy mam mniej niż sprawy. W tamtych kończykach tylko mi żal, to była matka Teresa Mini. Miała ze mną wszystkie sztormy świata. Dobra, dawaj ciach, wypili. Pamiętam nawet, byliśmy w kościele, ona się kręciła już wokół dat. Ale mnie już wzywały moje oceany, a takie oceany to drogi szmat. A teraz widzisz, nie muszę gadać, widzę swój pysk odbity w twoich oczach. Jestem trującą łzą, którą zetrzesz, nie pękaj młody, łzy schną na wietrze. Świetlą mnie łapy, żeby ci opowiedzieć, jak wychodziłem na ludzi prostą. Ile zakrętu, Boże, wieczna jedna prosta, nie wiesz, ty żyjesz prądem i żyjesz pod prąd. I ulewało nam się, kipiała w nas odwaga i było z nami dobrze chyba na odległość. I tego wystarczyło na tysiąc opowiadań. Dziękuję bardzo. Na gitarze basowej Emiliano Jones, na perkusji Jacob Junior.

bardzo. Na akordeonie Radek Polakowski. Na tak zwanym wstydzie. Zagramy teraz piosenkę, znowu wrócimy do Ladinoli. Trochę Państwa ogrzaliśmy, była piosenka wiosenna, ale to była tak zwana podpucha koncertowa. Wracamy teraz w regiony bardziej chłodne. Piosenka, żeby nie było żadnych wątpliwości, nazywa się Zima. Jadę 138 z Mokrowic, z powietrza żółtawą toń. Stara kobieta ściska srebrny łańcuszek jak dłoń. Młoda kobieta na wózku inwalidzkim, zaparkowana w autobusie, ściska przez okno oczami fałszywy świat. Pod sklepem wariat opowiada mi, wiesz, dzwoni znów do mnie Harlow Street. Dzwoni do mnie ze starej Noki, nic nie rozumiem, zawsze był staromodny. Ściska mnie za ramię, rzucamy razem cień długi. Cztery łzy w oczach, właściwie chodzi mu o szlugi. Pora ty kolego. Zima na rogu tarchomińskiej wiosennej w sople, jak wskazujące palce. Zima na nieporęskiej i ząbkowskiej, pijana stoi w oknie w samej halce. Zima na rogu tarchomińskiej wiosennej w sople, jak wskazujące palce. Zima na nieporęskiej i ząbkowskiej, pijana stoi w oknie w samej halce. Facet bez nogi, wtermiony na światłach, wciska przycisk na słupie i chnie pod nosem. W końcu idzie na czerwonym, mniej tej nogi już nie będę miał. W auto z piskiem styka papierosem. Dalej dwie dziewczyny jeszcze przed trzydziestką gadają w bramie, co ma 100 lat. Dolatują mnie koszty, probinę i eksmisja. Kos w parteru się patrzy za grat. A ja mam jedno życzenie, żeby na rogu wiosennej i tak to miejskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatu i brązowego szkła. A ja mam jedno życzenie, żeby na rogu wiosennej i tak to miejskiej zawsze była wiosna, żeby tam miała bazę z kwiatu i brązowego szkła. Bardzo. Zagramy teraz też piosenkę zimową. Kiedy układaliśmy ten program, to po prostu było najprostsze skojarzenie. Jak wiadomo, muzycy to niekoniecznie są najinteligentniejsi ludzie na świecie, więc to po prostu poszło dosyć prosto. Natomiast chciałem powiedzieć dwa słowa, korzystając z tego, że jesteśmy na antenie radiowej, poważne. To znaczy, są różni znajomi w Warszawie, buddyści w Krakowie, zupełnie nie buddyści, tylko wręcz przeciwnie, katolicy, którzy zajmują się tym, że w dni zimne i w dnie ciepłe dają każdemu, kto chce, zupę. Ja uważam, że to jest ważniejsze o wiele bardziej od tego, co robi jakikolwiek muzyk na świecie, żeby dawać zupę tym, którzy nie mają zupy. Numer się nazywa Mikołaj. Cholera, zielono-biało, drzewa na przystankach, dorośli kną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kopach, niektóre na statkach. Idzie Mikołaj i brodę ma brudną, i święty jest mocno umiarkowaniem. To dobry okres, świąteczne porządki, po każdym świetnik jest dobre zbieranie. Nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tam tata, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ram. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał. Aż w końcu syn odliczył zyski i straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł za nie w PKP i odjechał tam, gdzie nie bena śpią z tym. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią się grzał w pustostanach z kolegami, obijał nieszczęścia, co chodzą parami. W mundurach i lęku, bo też są przyjezdni i gubią się w mieście dziewięciu zajezdni. Nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szerzą serdecznie. A teraz mróz jak martwa cholera, powoli żniwo wśród kolegów zbiera. Trzeba się pilnować, bo nie ma renifera, który ogrzeje, gdy zimno jak cholera. Wagi do gwiazdki, ileś milionów lat słonecznych. Żywot Mikołaja jest brudny i stateczny. Zamiast worka pcha przed sobą dziecięcy wózek, chłop pary z ust, zamiast elfów i wróżek. Na pociechę wachlachę, która nie zdradzi, aż skończy się płaszcz, co dostał z kościoła i bułki z porewie. Już ma kolegów, bo ma wady na wieczór. Nafta to prawda, ze złych myśli leczy. Przy różnej szepcze jest bitej śmiane, ktoś kolędę zanuci nad ranem. Ta jednak pęka gdzieś w połowie, ktoś komuś grozi słowem i nożem. Mikołaj chowa za plecy to, co chciał schować, na święta trunek, by jak człowiek poświętować. Ale są tacy, dla których to zdrada, a kto zdradza kolegów temu, pijana biada. kończy się z dwóch, na niebie nóg, bo stoi bezradnie, a dla tych dwóch. I za chwilę już nie ma w tym mieście Mikołaja. Wyje do księżyca wróżek truta z kraja. Truta z kraja. Nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie, serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziwna konferansjerka, znaczy państwo, którzy tego nie widzą. Wokalista ten, o którym wcześniej była mowa, nikczemnego wzrostu, zakłada gitarę na swoje ramiona. Gitara wygląda jak połowa wokalisty. Jesteśmy gotowi. Wykonamy teraz piosenkę znowu z La Dinoli. Właściwie spoza tej płyty gramy niewiele. Przed chwilą była piosenka Mikołaj. Przepięknie na perkusji grał po raz kolejny Kuba Kinsner, więc może poproszę o klaski. Następny utwór jest dla tych, którzy mają żony albo i mężów, albo kogoś, kto pełni obowiązki, to jest zaszczytne. W każdym razie są lata w związku, mogą mieć dzieci, a również dla tych, którzy chcieliby się na tym miejscu znaleźć. Dom rośnie sam. Tak zdaje się idiotom. Dom żywi się tym, czym jesteśmy. Oknami przygląda się naszym obrotom. Błoto niesione z wiosennych parków. Śnieg topniejący przez śmiech. Dwojga ust nieidealnych. A teraz już trójki przecież wiesz. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Stoi na twoich nogach. Piwnice jak pończochy czarne. Chwieje się gdyś zmęczona. Kiedy widoki z okien marne. Pijemy kawę jak rynny czarny deszcz. Księżyc wycina w nocy blady jak jakes. Opieram się o ścianę i czuję cię. Mrużysz zasłony i mówisz wejdź. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom jest z ciebie. Jest cały z ciebie. sekrety w szufladach i w szafach cienie. Szelest kocich łap i tupot małych nóg. Jak krótko tu będziemy, nie wiem. Codziennie przekraczamy próg. Mamy lodówkę, radio i pies, który rozgrzewasz nucąc coś. Mamy nadzieję, strachy i chęć. Murowany dom, kruchy jak szkło. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, z ciebie. Dziękuję bardzo. To była piosenka pod tytułem Dom Dobry. Zagramy teraz kolejną piosenkę. Nudna ta konferencja dzisiaj. Tu mnie uczulili, że nie można to tak prowadzić jak na koncercie. Ostatnio w Krakowie jeden utwór zapowiadany był 22 minuty, więc to w radiu niestety by nie przeszło. Nie mówiąc o tym, że tam udało nam się obrazić połowę establishmentu krakowskiego po drodze. Tutaj tak widzę na sali sami przyjaciele, to nie bardzo jest kogo obrażać. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, że tu jesteście. To... Usłyszą teraz Państwo instrument, który kupiliśmy będąc we Lwowie, a on został zrobiony jeszcze dalej, czyli w Górach Huculskich. Radek Polakowski, nasz multiinstrumentalista, zagra na tym. Jeszcze poczekajcie z oklaskami, bo to polega na tym, że my mu kupujemy różne instrumenty i on musi sobie poradzić. Utwór się nazywa Niewiecznic, specjalnie dla nas. Ciepło od dłoni, krew kiedy stygnie jest zawsze niewinna. Myśli są w czynach, a w myślach czarność. Nasz czuć dotyk zimna, noże jeszcze ciepło od dłoni. Ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś. Tak samo stygnie ogrzany metal. Forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki kruszą się w ogniu. Kłamstwa jak zawsze budują świat. Wszystko jest wszędzie. Bywa, że w sercu znajdziesz najbardziej fałszywy ślad. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy się wyostrzy, wtedy zwykle jest trup. Mówią, że każdy ma cenę. Na pewno do zapłacenia każdy ma dług. W tunelach miasta ciemność ma się dobrze. Bo czasem coś się zaczyna tlić. Idziesz jak ślepiec przed takim ogniem. Z bliska już wiesz, że nie wiesz nic. Świat jest nieostry, trudno w nim coś wypatrzeć. A gdy już się wyostrzy, wtedy zwykle jest trud.